राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चर्य महाराज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 10 मार्च 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि कोई इच्छा है ऐसा भी नहीं दिखता है और परमात्मा में भी मन नहीं लगता, संसार में भी मन नहीं लगता, मैं व्याकुल नहीं लगता जी, संसार में नहीं लगता, हाँ मैं व्याकुल हो चुका हूँ, लगता है इस जीवन का अंत कर लूँ, मुझे क्या करना चाहिए? फिक्र न करो, जप करो, पुस्तक पढ़ो और प्रार्थना करो, बढ़ो। देखो जब जब में मन लगता सब करो, कीर्तन करना कीर्तन करो, भगवान के चरित्र पढ़ने में चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, अंतकरण शुद्ध करने के लिए भक्तों के चरित्र बड़ा लाभ होता। देखो कर फिर जिसमें मन लगे उसमें दिखा दो, जिसमें मन लगता हो कीर्तन करो, कीर्तन मन लग जा, नहीं तो पद गाओ भगवान लीला के, लीला का पद गाओ, बहुत असर है, अंधकार शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, जरूर फायदा हुआ। देखो कर सर जिसमें मन लगा वही, जिसमें मन लगता हो स्वाभाविक उसमें लगाओ, भगवान चैत्री में ऐसा है। कहते हैं शरीर का अंत करने की मन में आती, शरीर का अंत करने की मन में आती है, आत्महत्या करने की मन में आती है, आत्महत्या, आत्महत्या कभी नहीं करनी, आत्महत्या का बड़ा भारी पाप रहेगा। पुकारो भगवान पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं आप कृपा करो, ऐसे भगवान कहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करना भी बहुत अच्छा, आत्महत्या कभी नहीं करी, कभी नहीं कर रहा, बड़ा भारी दोष लगे, आत्महत्या करने वाले के लिए जो पुण्य काम करे उसको भी दोष लगता है, वनवास करेगा नहीं पाप लगे, बड़ा भारी अपराध है, ऐसा काम कभी नहीं करना। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामिन ये पुकारो, आप में मन लग जाए भगवान से कहो, लेना प्रार्थना करो भगवान से, प्रार्थना लगता है मैंने प्रार्थना प्रार्थना करो, जिसमें मन लगे भगवान का चरित्र है, भक्तों का चरित्र है, भक्तों से मन की है, जो संत जीवन मुक्त भगवत भक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। संत महात्माओं की कथा है, जो पहले भक्त हो गए भक्त होंगे, चरित्र करो मन शुद्ध होता है। बोलो, इनमें लगता रहता हूं, पूछो हो गया। तस्मात केना पिपाएना मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से अपने मन को भगवान में लगा दो, किसी उपाय से, प्रेम से लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भय से लगता। केश का भय, कंस का भय था, भय पैसे भगवान को नियंत्रण कहीं मार डालेगा। शिशुपाल का द्वेष तो भगवान की प्राप्ति हो गई। किसी तरह से भगवान मन लग जाए, काम क्रोध है भय स्नेह हर शोक दया दया ताप का चित्त जतना तत्शांत हो घटना चित्रूपी लाख बिगड़ जाए जिनमें भगवान में तो बहुत फायदा हो। मोह में उनको लगा दो रंग बैठेगा नहीं, अग्नि में थकार करे गल मिला जंग सब कणमर में बैठ गया। ऐसे ताप का चित्र सुना चित्र जतुना जतुना लाख चित्र जतुना कामा क्रोध भय स्नेह कामा क्रोध भय स्नेह किसी कारण से हर्ष शोक दया दया सात्वत है कामा क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया सात किसी दया किसी तस्मा के ना पिपाए ना मना कृष्ण भगवान राम जी वनवास में गए तो देश किया उनका कल्याण हुआ, राग किया उनका कल्याण हुआ, भगवान से बैर किया उनका भी कल्याण हुआ। किसी तरह से भगवान मन लग गया कल्याण करेगा। गंगा जी में स्नान करे तो माघ के महीने स्नान करे उनका पुण्य है, अरे वैशाख के महीने करे बैसा ठंड जल स्वाव है थोड़ा पी दे बैठ जाए। माघ के महीने फागुन के महीने गंगा जी में स्नान करे, हवा आवे ठंडी ठंडी, कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाए। तो वैशाख मातम है, माघ मातम है, तो काम क्रोध आदि के द्वारा भगत होने देना वो शीतकाल में गंगा स्नान है। भक्ति से प्रेम लगे वो है वैशाख करना, वैशाख में गंगा जी माता में ठीक लगे स्नान है, कल्याण करे किसी तरह। माघ में स्नान बड़ा कठिन होता, हवा आती है दोनों पहाड़ों के बीच और ठंडी ठंडी, कपड़े पहनना मुश्किल, जम जाता खून। मातम हर मारो बोला वैसा को भी मैं मातम है। तो भक्ति से प्रेम से भगवान में लगावे वो है वैसा का स्थान, और बैर द्वेष से लगावे ये माँ का स्थान। कठिन है कल्याण बरबर है, इस बात तेज कहना पिपाई है ना, किसी उपाय से ही भगवान में मन लग गया ठीक होगा। की बात है। भगवान एक सब बंद लग जाए, भक्तों एक सब बंद लग जाए, भक्तों का तो मन को शुभदर लगता है, शुद्ध हो जाए अंतगण। भक्तों को जहां दर्शन हुए भगवान के, हमारे वो मन बहुत ठीक हो जाए। कृषि उपाय से लग जाए, कहना पे उपाय है ना, मना कृष्ण ने भी से है। उस सारे मन में हार मत, इस रास्ते में हार नहीं करना कभी, भगवत प्राप्ति के विषय में हार स्वीकार नहीं करना, क्योंकि उसमें फायदा ही फायदा है। संसार में दोनों होते, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, और भक्ति में तो फायदा ही फायदा है, नुकसान होता ही नहीं। किसी तरह से भगवान में लग जाओ, फायदा ही होता है, नुकसान होता ही नहीं। किसे फायदे में कार्य देखो, भक्तों का चरित्र बढ़ो, भक्त बालक है, भक्त कहिए प्रेमी भगत है, भक्त बात तेरे चौदह पंद्रह वर्ष करना है, जिसमें मन लगे ठीक उसी में पद गाओ, पदम मन लगता हो, पदम मन लगता है भगवान की लीला गाने में बदल मन लगता है क्या? इसमें लिखा नहीं है, इसमें नहीं लिखा है, इसमें तो लिखा है न परमात्मा में मन लगता है न संसार में, न कीर्तन करने से, भक्तों का चरित्र बढ़ने से, भक्तों का चरित्र बढ़ो, ठीक है, भगवान लीला का गान करो, कीर्तन करो है भगवान लीला, भगवान लीला कहते हो भाई, भगवान लीला का देखो मन लगता है नहीं, मन लग जाए चार पांच गई नहीं, ये सब तो मैया के पास। अच्छा ऐसा लगता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, मन लगेगा ही। बरजो बरजो अरी जसोदा, ऐसो चंचल तेरो कान, बरजो बरजो अरी जसोदा, कैसो चंचल तेरो कान, चंचल तेरो कान, कैसो चंचल तेरो कान, बरजो बरजो अरी यशोदा, कैसो चंचल तेरो कान, ओ बरजो बरजो सो चंचल तेरो का, कैसो पूत सपूत जन्योते सुन लेती दे कान मैया, कैसो पूत सपूत जन्योते सुन लेरी दे कान, बरजो बरजो अरी यशोदा, कैसो चंचल तेरो कान, बरजो बरजो अरी यशोदा, कैसो चंचल तेरो कान। हाँ नवलख दगैया दूझत तेरे दूध दही की खान मैया, नवलग गैया दूझत तेरे दूध दही की खा। इसी मेरे घर माखन चोरन की पर गई यान बान मैया। मेरे घर माखन चोरन की पर गई यान बान पर जो बंदरन को देवे करे सदा नुकसान मैया। ले माखन बंदरन को देवे करे सदा नुकसान। यदि समझायो समझे नहीं कपटी हो गई मैं हैरान मैया। समझायो समझे नहीं कपटी हो गई मैं हैरान। पर जो अरे यशोदा कैसो चंचल तेरो कान। पर जो सपूत जन्यो ते सुन ले री दे कान मैया। कैसो पूत सपूत जन्यो ते सुन ले री दे कान। बर जो अरे यशोदा कैसो चंचल तेरो कान। बर जो अरे यशोदा कैसो चंचल तेरो कान। चूलो फूकत रोटी पोवत छेड़े मुरली तान मैया। चूलो फूकत रोटी पोवत छेड़े मुरली तान। येरी घर को काज बिसर जाऊं प्यारी रहे न तन को भान मैया। घर को काज बिसर जाऊं प्यारी रहे न तन को भान। बर जो अरे यशोदा कैसो चंचल तेरो कान। बर जो अरे यशोदा कैसो चंचल तेरो कान। जगलिन को मार्ग रोके मांगत दधि को दान मैया। जगलिन को मार्ग रोके मांगत दधि को दान। येरी क्रोध करूं डांटू नहीं माने खड़ो करे मुस्कान तेरी मैया। क्रोध करूं डांटू नहीं माने करो करे मुस्कान। बर जो अरे यशोदा कैसो चंचल तेरो कान। बर जो अरे यशोदा कैसो चंचल आज तलक तोहे माफ करूंगी राख्यो तेरो मान मैया। आज तलक तोहे माफ करूंगी राख्यो तेरो गुलचा अब मार लगाऊं, घर नहीं दूंगी आन मैया। दे गुलचा अब मार लगाऊं, घर नहीं दूंगी जान। बरजो बरजो निरखन नित गोपी नित प्रति देत उल्हान। हाँ नटवरन निरखन नित गोपी नित प्रति देत उल्हान। श्याम सखा माता ढिग बैठो ब्रज मंडल को प्राण। हाँ श्याम सखा माता ढिग बैठो ब्रज मंडल को प्राण। बरजो बरजो हरि यशोदा कैसो चंचल तेरो कान। बरजो बरजो हरि यशोदा कैसो चंचल कैसो पूत सपूत जनो से सुन ले री दे कान मैया। कैसो पूत सपूत जनो से सुन ले री दे कान। बरजो बरजो हरि यशोदा कैसो चंचल मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे हे धूम मचावे हे। मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे हे धूम मचावे हे। येरी मैया थारो नट खट मारे नित घर आवे हे धूम मचावे हे। मैया बाल बाल रा टोलान नित झालो दे बुलावे हे। ग्वाल बाल रा टोलान नित झालो धन सुख मन सुख संग श्री दामो। धन सुख मन सुख संग श्री दामो दौड़िया आवे हे धूम मचावे हे। धन सुख मन सुख संग श्री दामो। धन सुख मन सुख संग श्री दामो मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे। बाल घोड़ा बन जावे मनमोहन चढ़ जावे बाल बाल घोड़ा बन जावे मनमोहन चढ़ जावे छींके ऊपर ली मटकीरो छींके ऊपर ली मटकीरो दधी चुलकावे धूम मचावे छींके ऊपर ली मटकीरो चुलकावे धूम मचावे येरी मैया थारो मोहन म्हारे घर आवे धूम मचावे मैया थारो मोहन म्हारे नित घर आवे धूम मचावे म्हारा छोटा टाबर ने सूतान आय जगावे हे मारा छोटा टाबर ने सूतान आय जगावे हे आँख्या फाड़ डरावे वाने आँख्या फाड़ डरावे वाने तब चिरलावे हे धूम मचावे आँख्या फाड़ डरावे वाने आँख्या फाड़ डरावे वाने तब चिरलावे हे धूम मचावे येरी मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे हे धूम मचावे मैया थारो मोहन मारे नित घर आवे हे धूम मचावे छोड़ गऊ के बाछड़िया ने सगलो दूध पिलावे हे छोड़ गऊ के बाछड़िया ने सगलो दूध पिलावे हे पूछ मरोड़ भगावे वाने पूछ मरोड़ भगावे वाने भग जावे हे धूम मचावे हे पूछ मरोड़ भगावे वाने पूछ मरोड़ भगावे वाने खुद भग जावे हे धूम मचावे येरी मैया थारो मोहन म्हारे नित घर आवे हे धूम मचावे मैया थारो मोहन म्हारे नित घर आवे हे धूम मचावे कोटुक गारो पूत तिहारो माने भूत अधावे हे कोटुक गारो पूत तिहारो माने भूत अधावे हे बाहर जातो पोली रो कूटो जड़ जावे धूम मचावे बाहर जातो पोली रो कूटो जड़ जावे धूम मचावे मैया थारो मोहन भारे मित घर आवे धूम मचावे लाड लडाय बिगाड़ो री मैया तू तो नहीं धमकावे लाड लडाय बिगाड़ो री मैया तू तो नहीं धमकावे गेरी अब तो सुधरे नाय सुधारो अब तो सुधरे नाय सुधारो अंगूठा दिखावे धूम मचावे अब तो सुधरे नाय सुधारो अब तो सुधरे नाय सुधारो अंगूठा दिखावे धूम मचावे मैया थारो मोहन मारे निकर आवे धूम मचावे तेरी मैया थारो नट खट मारे नित घर आवे धूम मचावे बोलो मन में लगे